بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفتن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم الساعی علی الارمله والمسکین، شخصی که برای دستگیری نمودن بیوه زنها و کم بغلان کوشش میکند، هر انسان بیوزنها و کم بغلها را یاردم میکند، کالمجاهدی فی سبیل الله، او انسان مانند مجاهد راه الله است، پاداشش خیلی بزرگ است. او القائم اللیل الصائم النهار، یا مانند شخص است که شبها را با عبادت و روزها را با روزه بگذراند، اجر و پاداش میگیرد. هر انسان سعی کوشش میکند برای کمبغلان و برای بیوزنها، صاحب این پاداش بزرگ میگردد. حدیث متفق علیه است.